na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 lutego. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od jutra znika część obostrzeń. Znów będzie można pójść do kina, teatru czy na basen przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Kolejna mroźna noc przed nami. Do minus 15-20 stopni. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla niemal całego kraju. Już nic nie stoi na przeszkodzie, by w weekend powstał nowy włoski rząd. Gabinet Mario Draghiego poparł Ruch Pięciu Gwiazd. Od jutra będą otwarte hotele, kina i teatry. Będzie też można pojechać na stok i na basen. Rząd opublikował projekt rozporządzenia dotyczącego obostrzeń epidemicznych. Z rozporządzenia wynika, że otwarte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe, mówił premier Mateusz Morawiecki. W wielkości do 50% obłożenia łóżek czy obłożenia miejsc noclegowych. Do otwartych muzeów dołączają także w reżimie sanitarnym kina, teatry i filharmonie, mówił wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Przy wypełnieniu do 50% widowni, maseczki, brak konsumpcji. Otwieramy sport na zewnątrz, a więc boiska zewnętrzne, korty będą mogły być otwarte, sport amatorski na świeżym powietrzu, stoki narciarskie i baseny. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje umożliwienie leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale pod warunkiem negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed wyjątkowo niskimi temperaturami w nocy. Synoptycy praktycznie w całym kraju prognozują spadek temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza. W związku z tym wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Najniższe wartości w Polsce północno-wschodniej mogą być rzędu nawet do minus 20 stopni Celsjusza, zarówno na północnym wschodzie, jak i terenach podgórskich. Oprócz mrozu na północy we znaki dadzą się też śnieżyce, informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnym opadem śniegu. Tam w ciągu nocy może dopadać jeszcze 12 cm śniegu. Mocno powieje na północy oraz w górach i na terenach podgórskich. W tych rejonach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Minister obrony Mariusz Błaszczak rozmawiał przez telefon ze swoim odpowiednikiem w USA, sekretarzem obrony. Lloyd Austin przyjął zaproszenie do Polski i zapewnił, że współpraca obronna Polski i Stanów Zjednoczonych zostanie utrzymana na bardzo wysokim poziomie. Jak czytamy w komunikacie MON, obaj rozmówcy potwierdzili rozwój dotychczasowej intensywnej współpracy wojskowej. Warszawa i Waszyngton wspólnie będą wzmacniać i rozwijać potencjał odstraszania i obrony Polski i całej wschodniej flanki NATO, ustalili Mariusz Błaszczak i Lloyd Austin. We Włoszech członkowie największego ugrupowania parlamentarnego, antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, zagłosowali za udzieleniem wsparcia rządowi tworzonemu przez Maria Draghiego. Oznacza to, że w sobotę może powstać nowy włoski rząd. Poparcie dla rządu Draghiego deklarowały niemal wszystkie partie polityczne poza antysystemowym ruchem, który posiada 1/3 miejsc w parlamencie. Ugrupowanie podejmuje najważniejsze decyzje na podstawie internetowego głosowania swoich członków. Dziś za wsparciem rządu Maria Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, opowiedziało się 60% głosujących. Praktycznie oznacza to, że nowy rząd będzie posiadał ogromną większość w obu izbach parlamentu. Mario Draghi poinformował, że skład rządu ustali z prezydentem Sergiem Mattarellą. Chce w ten sposób uniknąć partyjnych sporów o podział stanowisk. Prezydent, powierzając Draghiemu misję tworzenia rządu, zaznaczył, że ma to być rząd apolityczny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkaset pączków dostali bezdomni podopieczni dzieła pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie. To dzięki zbiórce na Fundusz Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W Wielkim Poście fundusz chce zapewnić bezdomnym także ciepłe posiłki, mówi ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz z Sanktuarium w Krakowie Łakiewnikach. A wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych. Już teraz współpracujemy z dziełem pomocy Ojca Pio, ale również będą one przeznaczone dla innych potrzebujących, którzy będą tej pomocy potrzebowali. Pieniądze będą zbierane do puszek przy sanktuarium. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Bayern Monachium klubowym mistrzem świata. Dopiero co w finale pokonał meksykańskie Tigres 1-0. Jedynego gola dla Bawarczyków strzelił Benjamin Pavard. Robert Lewandowski zaliczył dziś 73 minuty, potem został zmieniony. Wcześniej trzecią drużyną turnieju dość niespodziewanie zostało egipskie Al Ahli, pokonując po serii rzutów karnych brazylijskie Palmeiras. Po 90 minutach było 0-0. Rzuty karne były też potrzebne do wyłonienia zwycięzcy w meczu 1/8 finału Pucharu Polski. Tu też było 0-0. A po serii 11 do ćwierćfinału rozgrywek kosztem Zagłębia Lubin kompletnie niespodziewanie awansowała chojniczanka Chojnice. Dodajmy, że mecz odbył się w Lubinie. O tę samą stawkę od 20.30 kopią w Radomiu piłkarze Radomiaka i Lecha Poznań. Wynik tego meczu podamy w serwisie po 23.00. Już teraz rezultat spotkania w 1/8 finału w Pucharze Anglii między Wolves a Southampton. 2-0 na wyjeździe wygrali Święci. W ich trykocie 90 minut na środku obrony rozegrał Jan Bednarek. Dla niejednego kibica Skoków to informacja po prostu smutna. Zaplanowany na marzec cykl 4 konkursów Pucharu Świata w Norwegii pod nazwą Row Air został odwołany z powodu kolejnych obostrzeń covidowych wprowadzonych na miejscu. Znając życie i podsłuchę chętnych do organizacji zawodów w tej dyscyplinie, można obstawiać, że Wisła lub Zakopane zgłoszą chęć przejęcia któreś z imprez. Kończymy siatkówką. Werwa Warszawa gra w kolejnym meczu turnieju Ligi Mistrzów w Modenie. Rywalem Kemerowo i niestety przed chwilą pierwszy set do 23 wygrała drużyna z Rosji. Wcześniej w jedynym spotkaniu w Plus Lidze grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 pokonała Czarnych Radom i na Sportowo usłyszą się Państwo jeszcze za 2 godziny z Dariuszem Urbanowiczem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mroźna. Będzie od minus 20 stopni na północnym wschodzie do minus 15 w centrum i minus 4 na zachodnim wybrzeżu. Miejscami, głównie na wschodzie nad morzem, popada śnieg. Silniej powieje, zwłaszcza nad morzem, na wschodzie i w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Los na gruszkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV Panasonic OLED 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. I tylko dzisiaj energooszczędna zmywarka Whirlpool z technologią szósty zmysł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21:00. Demonstrate and replicate, set the tone, sit back and wait. W nowym czasie i w nowym dniu o 21 po zachodzie słońca za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, za konsolety Kasia First-Wojtkowska, która realizuje program. Mówimy Państwu dobry wieczór. Mam nadzieję, że brzuszki najedzone. Ja bardzo chciałam tutaj podzielić się pewną informacją, bo tak przyniosłam ze sobą pączki. Mało ich zostało. Mateusz Tomaszuk zjadł prawie wszystkie. No nie, tak, niestety, tak. Zamiast ze mną porozmawiać, to po prostu rzucił się na pączki. Nie, to oczywiście nieprawda, ale zjadł, zjadł. No może nie wszystkie, ale troszkę. Pozdrawiam cię, Mateuszu. W naszym pierwszym czwartkowym spotkaniu, bo teraz to już od tego czwartku tak będzie, słyszeć się będziemy o 21 w czwartki i w niedzielę. Prosto zapamiętać. I w naszym pierwszym czwartkowym spotkaniu po zachodzie słońca, tak jak obiecywałam po ciemnej stronie mocy, dziś sięgamy po muzykę grupy, która powstała pod koniec lat 90. w Bristolu. I tylko niektóre utwory tej grupy możemy zaliczyć do szufladki. Uwaga, niektórzy się zdziwią, trip-hopowej. I te utwory również dzisiaj zabrzmią. Kilka twarzy grupy Koshin. I zaczynamy od tego najważniejszego utworu. Hide You. Take you out. Hide You. Drugi utwór na tym pierwszym albumie, studyjnym albumie Cushing, który został wydany, no, we wrześniu będzie 20 lat, jak został wydany 17 września 2001 roku i dokładnie tak się zaczynał. Demonstrate, czyli to maleństwo na początku, które chyba zostanie sygnałem naszych spotkań, i Hide You. Czy państwo wiedzą, jak wiele jest podgatunków, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass? Bo dzięki temu albumowi, pierwszemu albumowi Resist, Cushing został dopisany do szufladki drum and bassowej, z której później wychodzili dosyć długo, ale wyszli. Okazało się, że nie tylko drum and bass, ale i rock potrafią pięknie zagrać, i hip-hop, i przede wszystkim trip-hop. Tych podgatunków to jest bardzo dużo. Wymienię podstawowe: atmospheric drum and bass, clone step, dark step, drum funk, hard step, jazz step, jump up, liquid funk, neurofunk, technoid, tech step i minimal drum and bass, czyli to jest ten mój ulubiony. Przy okazji muzyki drum and bassowej na specjalne życzenie ten Cushing na antenie nam się pojawił. Tydzień temu, w zeszłym tygodniu w sumie, nie tydzień temu, pomyślałam, dobrze, to sięgnijmy do tych korzeni, i w przygotowaniu jest nasze kolejne, jedno z kolejnych, może nie kolejne, jedno z kolejnych spotkań, które będzie poświęcone w całości muzyce drum and bass, i tu oczywiście królować będzie Goldie, czyli pionier tej muzyki. Ale wracając do Cushing, Slip and Slide i to właśnie na tym albumie Resist, te największe utwory Cushing się pojawiły. Poza Hide You, Slip and Slide, Suicide, ale w remiksie hip-hopowym. Got that. Sian Evans, ależ ona ma głos i Państwo dzisiaj się przekonają, jak piękny ona tak naprawdę ma głos, bo wszystkie te utwory troszkę ten głos kryją, a sięgniemy do takich, w których on będzie na pierwszym planie. I znawcy tematu i znawcy koszyń powiedzą zaraz, ale to znowu gra teraz Suicide. No nie odmówię sobie i Państwu tej przyjemności, by ten utwór w dwóch wersjach, w dwóch remiksach dzisiaj nam zabrzmiał. Sleep Side, Suicide, Decoder and Substance Mix. Sleep and Slide, Suicide w Decoder and Substance Mix. To Koshin, jeżeli Państwo nie znają, to proszę uprzejmie sięgać po ten album. On we wrześniu skończy 20 lat, dobrze by było znać. Sian Evans, jej wspaniały głos, za moment nam pięknie zabrzmi w I Want It All. I to będzie wersja live. Koshin, no to też to ta nazwa jest bardzo specyficzna. Ko, czyli stary. Shin, czyli nowy. To oczywiście po japońsku. Możemy długo o tym dywagować. Ja bym wolała jednak zagrać, bo czas nam ucieka i już mamy 27 minut po 21. I want it. take it, come and take it all. Oh, oh, oh, oh, oh. Proszę się nie dziwić, że wracam do tego pierwszego albumu Koshin, chociaż I Want It All tutaj w tej przepięknej wersji akustycznej i w dodatku pełnej koncertowej. Ale to również utwór, który pojawił się na albumie Resist w 2001 roku. I pomimo tego, że wydani do tej pory 5 studyjnych albumów, ostatni w 2013 roku, to Resist chyba nadal pozostaje ich największym albumem. Too Late przed nami. We'll be right back. Tate i Koshin, i ta zupełnie inna twarz Koshin. No i wszystko znowu zaczyna się od tego, że wracamy do jazzu. No jak żeby mogło być inaczej? High and Dry. Koshin. Państwo by się spodziewali, jeżeli państwo nie znają utworów Koshin, znają tylko Haiju, że Koshin potrafi tak pięknie zagrać i to jest tak pięknie jazzowe. I oczywiście z tej szufladki, o której mówiłam, trip-hopowej, wchodzimy głębiej. Dangerous Waters. Down, down, danger. Down, down. Cochin Dangerous Waters. Bardzo ciepło dziękuję za wszystkie przemiłe słowa, które się zdarzyły na przyczajonej weterze. To profil na twarz o książce i też za te, które na naszym trójkowym Facebooku. Sięgamy teraz do płyty winylowej, chociaż no nie do końca do płyty winylowej per se w tym momencie sięgamy, ale do pierwszego wydawnictwa, jakie Cochin wydało. To był singiel trzyutworowy, wydany na płycie winylowej w 1999 roku. Yes Man, Vocal Mix. I don't pierwszego singla, który Koszyn wydało w 99 roku. Nikt ich jeszcze wtedy nie znał. Nikt absolutnie ich nie znał. Ale dopiero potem to się zaczęło. Yes, man. I Haidziu, tak jak zaczęliśmy, tak prawie na pożegnanie, bo jeszcze jeden utwór nam został. I to nie będzie Koszyn. Haidziu w tej wersji przepięknej. Bo live. I'd surely not break you if you were beside me, then my love would take you. I'll keep you in safety forever, protect you. I'll hide you away from the world you rejected. I'll hide you. Ostatniej nutki Koszyn i Haidziu w wersji koncertowej, jakże przepięknej. To było nasze pierwsze spotkanie po zachodzie słońca w czwartek po 21. Nie słyszeliśmy się w poniedziałek, za to słyszymy się dziś, co oznacza, że musimy zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie albumem jednym z ważniejszych, który ukazał się w 2018 roku i teraz 9 lutego skończył 3-latka. Sonlux i Aquatic z tego albumu. Aleksandra Kaczkowska, Kasia Firszt-Wojtkowska. Ja mówię do usłyszenia. It's time to find a clearing to wrestle in the dark. Among the lights, see the notes that emerge in the face. It's time to quit the race, to carry nothing forward, for we owe it to ourselves. Bury yesterday, leave it quaking in the earth. If we don't know what we're speaking,